Muhterem seyirciler, Mü'min suresinin 11. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Allah'ı inkar edenler, mahşer yerine vardıklarında, azabı gördüklerinde pişman olacaklarını. Ya Rabbi, suçlarımızı itiraf ediyoruz. Ama bize bir kurtuluş yolu var mı? Diyecekler diyor. Alu, Rabbena emettene etneteyni ve ahyeytene etneteyni fe'terafna bidunubina. Fehel ila hurucin min sebil. Ya Rabbi, biz yoktuk, yarattın. Bir yokluk dönemimiz vardı. Sonra bizi öldürdün. Buna iki ölüm deniliyor. Bizi dünyaya getirdin, bir ömür boyu yaşattın, sonra bizi öldürdün, tekrar hayat verdin, ikinci bir hayat. Bu iki defa doğum ve iki defa ölümü de sağlayan sensin. Günahlarımızı itiraf ediyoruz ama çıkış yolu var mı? Yani yok. İtirafın faydasının olmadığını da yine kendileri söylüyorlar. Biz bu ayetleri şunun için okuyoruz. Şu anda sağ olan, yaşayan ama Allah'ı inkar eden veya Allah'ı kabul ediyorum ama Allah'ın gücüne sınır koyan insanlar var. Bu nasıl olur? Mekkeli müşrikler de aynı şekildeydi. Allah'ı kabul ediyoruz biz. Yeri göğü yaratmıştır. Ama bizim işimize karışmaması gerekir. Biz işimizi kendimiz yaparız. Kur'an'ı referans kabul etmeyiz diyenler. Biz Batı, günümüzde Batı'nın değerlerini referans olarak kabul ediyoruz. Kur'an'ın değerlerini değil diyenlere de diyoruz ki biz sizi seviyoruz. Bir kere peygamber çocuğusunuz. Hazreti Adem'den. Allah'ın kulusunuz. Bu canın cehennemde yanmaması gerekiyor. Gelin bu can bu tenden ayrılmadan önce Ya Rabbi her gün yatsı namazının sonunda okuduğumuz Semi'na ve ada'na deyiniz. Ya Rabbi Kur'an'ını işittik ve de itaat ettik. Yani o emredilenleri ve yasaklananlara aynen uyuyoruz deyiniz. Yoksa sizin ebediyen cehennemde kalmanıza gönlümüz razı olmuyor. Diyerek bunu da yanan bir gönülle söyleyerek İslam'ın bütün gönüllere ulaşması gerekmektedir. Ya Rabbi biz günahlarımızı itiraf ettik diyecek kafirler. Çıkış yolu da yok diyecekler. Ona şöyle cevap verilir diyor Mü'min suresinin 12. ayet-i kerimesinde. Zalikum bi'ennehu izâ Du'iyallahu vahdehu kefartum. Ve in yüşrak bihi tü'minu. Fel hukmu lillahil aliyyil kebir. Bir tek Allah'a davet olunduğunuzda onu inkar ettiniz. Kafir oldunuz. Bir tek Allah'a Peygamber Efendimiz davet etti. Kur'an'la davet etti. Günümüzde peygamber varisi müminler insanları Allah'a davet ediyorlar. Ama bir kısım insanlar hayır biz Allah'ı belirli sınırlar içerisinde kabul ediyoruz. Ona sınır çiziyoruz. Veya bir kısım insanlar yok inanmıyoruz diyorlar. Bir kısım insanlar Allah bir değil de üç. İşte filanla filan da Allah'ın işlerine ortaktır. O bizi yaratır veya ikinci oğlu bu işlerde yetkilidir gibi Allah'a ortak koşan, Allah'a üç diyenler veya Allah'a hiç diyenler, yani yok diyenler. Bütün bunlara biz diyoruz ki yapmayın. Cehennemde yananlara bu söylenecek. Bak, Allah'a davet edildiğinizde inkar ettiniz. Allah'a ortak koşulduğunda ise hemen o ortağa iman ettiniz. Ya ne güzel ifade bu. Ve in yüşrak bihi tü'minu. Eğer Allah'a ortak koşulacak olursa hemen kabul ediyorsunuz. Ona iman ediyorsunuz. Muhterem seyirciler, sizi bilmiyorum ama ben yani birkaç defa baştan sona televizyonlarda, radyolarda, camilerde, çeşitli konferans salonlarında, bu İstanbul şehrinde ve İstanbul'un dışında kaldığım dönemlerde hep Kur'an'ı anlattım. Her okuyuşumda yeniden hayranlığım artar. Yeniden hayranlığım artar. Ne güzel tarif değil mi? Günümüzdeki bir kısım insanların fotoğrafını çekmem. Olduğu gibi veriyor Rabbim. İmana davet edildiğinizde inkar ediyorsunuz. Ama birileri Allah'a ortak koşmaya davet ettiğinde ise hemen iman ediyorsunuz. Diyor Rabbim. Bundan dolayı ceza çekiyorsunuz şimdi diyor. Mahşer yerinde, cehennemde bundan dolayı cezanızı çekiyorsunuz diyor. Allah'a ortak koşmaya davet olunduğunda diyor, bakınız. Şirk kelimesini biliyoruz. Müşrik kelimesini biliyoruz. Şirk kelimesiyle şirket kelimesi aynı kelimedir. Şirket ne demektir şirket? Şirket çeşitli şeylere ayrılsa da anonim şirketi, limited şirketi, kolektif şirketi gibi bazı özellikleri ayrılsa da ortak tarafı şöyle bir şey. Bir, iki veya daha fazla kişinin aynı şirkette hisseleri oranında söz sahibi olma hali şirket. İki kişi kurmuşlar. İki kişinin hissesi oranında orada yetkisi var. Bin kişi kurmuşlar, bin kişinin hissesi oranında orada söz söyleme hakkı var. Şirk de öyle. Yeri göğü yaratan Allah Celle Celaluhum hakimiyetine bir başka kişi veya kişileri veya kurumları ortak etme olayının adına da şirk deniliyor. Yani bu konuda denizleri yaratmış, yıldızları yaratmış, çiçeği yaratmış, böceği yaratmış, taşı yaratmış, kuşu yaratmış. Tamam, bu kadar. Rabbime diyor ki bu kadar. Sen bu kadar hükmedersin. Bundan sonrasını ben hükmederim. Şirk. Onu kabul eden Rabbim diyor ki fel hukmu lillahil aliyyil kebir. Hüküm yüce ve büyük olan Allah Celle Celaluhu'ya aittir diyor. Amenna diyoruz. Ve saddakna diyoruz. Hem iman ettik hem de tasdik ediyoruz. وَالَّذ۪ي يُر۪يكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْغًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُن۪يبِ. Her şeye hükmeden o yüce ve büyük olan Allah Celle Celaluhu, sizi ve sizden öncekileri yaratan o Allah Celle Celaluhu, ayetlerini size gösterendir. Ayetlerini bize gösteren, yani Rabbimin iki türlü ayeti olduğunu daha önce geçen derslerimizde söylemiştik. Bir, Kur'an ayetleri. 6000 küsur ayet-i kerime Kur'an ayetleridir. Bir de tabiat ayetleri. Yağmurun yağması, çiçeğin açması, böceğin uçması, denizin dalgalanması, güneşin doğması, ayın batması. Bütün bunlar Allah Celle Celaluhu'nun ayetidir. Yani onun varlığına ve birliğine işaret eden işaret levhalarıdır bunlar. Hani yol kenarında işaret levhaları vardır. Ankara'ya gidiyor. Yani yolumuzu Ankara'ya dönüş yaptıracak. Ankara'ya şu kadar kilometre, 450 kilometre, 400 kilometre, 150 kilometre, 100 kilometre diye. Gördüğümüz, tuttuğumuz, tattığımız, kokladığımız her şey Allah Celle Celaluhu hatırlatmalıdır. Çünkü bunların hiçbirini insanlık ailesi yaratmamıştır. Ben bilgisayarı şu anda tutuyorum ama bu bilgisayarı yapan Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı bir insan. Ona o beyni veren o Allah Celle Celaluhu'dur. Şunun ana malzemesini tabiatta yaratan yine o Allah Celle Celaluhu'dur. Ve yunezzilu leküm mines semai rizkan. O gökyüzünden size rızık indiren. Gökyüzünden rızık indiren derken ilk aklımıza gelen yağmurlarımızdır. En büyük nimetlerimizin oluşmasında onun katkısı vardır. O gökyüzünden iniyor, yeryüzüyle birleşiyor, yeryüzü içinde sakladığı bütün çekirdekleri çiçeğe dönüştürüveriyor ve onunla Allah Celle Celaluhu bize rengarenk, elvan elvan yiyecekler ve hepsinin tadı birbirinden farklı içecekler lütfediyor. Gökyüzünden rızık indirdik derken Kur'an da yine Allah Celle Celaluhu bize lütfettiği en büyük rızık nimet. El yevme ekmeltu lekum nimeti ve el yevme ekmeltu lekum ve etmemtu aleyküm nimeti. Bugün nimetimi tamamladım diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an'a nimet kelimesini kullanıyor ve Rabbim indirmiştir onu da. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönlüne Rabbimin lütfettiği vahiyler vardır. Onlar da en güzel rızıklardandır. Salih insanların gönüllerine lütfedilen ilhamlar vardır. Tatlı ilhamlar vardır. Onlar da en güzel rızıklardandır. İndirme devam ediyor. Ama Kur'an doğrudan Cebrail vasıtasıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen şek ve şüphe olmayan vahiydir. Bizim gönlümüze gelenlerde şüphe olur. Kesin delil değildir. Ve ma yetezekkeru illa men yunib. Bunları ancak Allah'a gönül veren, Allah'a yönelenler düşünürler, nasihat alırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Yani gördüklerinden ibret almak da bizim bir iç özelliğimizle alakalıdır. Hani biri baktı geçti, o kadar. Ne gördün? Gördüm. Diyor. Hani kediye bülbülü anlatsanız, biliyorum, tanıyorum diyor. Bir yudumluk ettir o. Kedinin gözünde bülbül bir yudumluk, bir lokmalık. Ama değerini bilen insanın gönlünde 1000 liralık, 1 milyon liralık dünyanın nağmelerini göğsünden insanlara lütfeden bir küçücük, cismi küçük, marifeti büyük bir Rabbimin güzel yarattığıdır o. İkisinin gözünde ayrı ayrı. Birine göre dünyanın en sanatkar varlığı bülbül, birine göre bir lokmalık yaratık, bir yudumluk et olarak görüyor. İşte görmeyle bakma ayrıdır derler ya, buradan kaynaklanıyor. Görmek gönül sahiplerine ait. Rabbine yönelmiş gönüller bu inceliği kavrarlar diyor Allah Celle Celaluhu. Öyleyse fed'ullâhe muhlisîne lehuddîne velev kerihel kâfirûn. Öyleyse sen bu dini Allah'a halis kıl. Yani dinin içerisine katışık madde koyma. Allah Celle Celaluhu demiş ki inned dine indallahil İslam. Bakınız gündeme geldi, hemen hemen gazetelerin hepsi aynı konuyu işlediler bu 2006 yılında. Bu ayet-i kerimeden de gıcık kapıyormuş Avrupa. Avrupa'nın yönetici kadrosu. İnned dine indallahil İslam. Allah katında gerçek din İslam dinidir. Gazetelere şöyle konu oldu. Yazılı değil ama sözlü istekleri arasında bu ayetin hutbelerde okunmaması gibi bir istekte bulunduğu yazıldı, çizildi. Doğrusunu bilmiyorum. Rabbim diyor ki dininizi Allah'a halis kılın. Yani din deyince Allah Celle Celaluhu'nun belirlediği dindir. Onun içerisine halis kelimesinde katkı maddesi olmayan,